باب ما جاء من الرخصة في ذلك، باب ہے ان احادیث میں جن کے اندر اجازت ہے فی ذالک استقبار اور استدبار قبلے کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سید امام شافعی اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ قبلے کا استقبال اور استدبار دونوں حرام ہیں مگر صحرا میں، اور دونوں جائز ہیں بنیان عمارات. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال تو حرام ہے قبلے کا بنیان اور صحرا دونوں میں، اور استدبار قبلے کا جائز ہے بنیان اور صحرا دونوں میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ استقبال اور استدبار قبلے کا دونوں حرام ہے، بنیان اور صحرا دونوں میں حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلائل جن میں اہم روایت ابو ایوب انصاری کی روایت تھی وہ تو گزر گئی، ٹھیک ہے. اب امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بنیان میں استقبال و استدبار جو ہے وہ جائز ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی حضرت حفصہ جو حضور کی بیوی تھی ان کے گھر گئی، میں بچہ تھا تو میں کوٹھے پر چڑھا. جب چھت پر چڑھا تو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، شام کی طرف آپ کا منہ ہے اور بیت اللہ کی طرف آپ کی پشت ہے. آپ کی تو دیکھو یہاں استدبار قبلے کا آیا ہے، اور اس لیے آیا ہے کہ مدینہ شہر ہے. مدینہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ آبادی کے اندر استقبال اور استدبار جو ہے وہ کیا ہے، وہ جائز ہے. یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی، اور اس کے علاوہ دوسری روایت ابن لحیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اپنی پھوپھی حفصہ کے گھر میں گیا تھا تو بچہ تھا، میں کھیلنے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا. جب میں چھت پر چڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف فرماتے، اور شام کی طرف آپ کا منہ تھا اور بیت اللہ کی طرف آپ کی پشت. معلوم ہوا کہ استدبار قبلے کا جائز ہے اس وقت جب انسان شہر میں بنیان آبادی میں ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام شافعی اور امام مالک رحم اللہ کی دلائل ہے. باب ما باب ان حدیث کا جا جو آئے ہیں من الرخصت، اس بات پہ کہ اجازت استقبال و استدبار کی قبلہ کی طرف بنیان میں. حدثنا محمد بن بشار و محمد بن مسنا قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر ابن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلے کا استقبال کریں بے بول، لیکن اس منی کے باوجود فرأيته میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قبل ان یقبض بعام وفات سے ایک سال پہلے یستقبلها. یس بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. وفی الباب او اسی باب میں کہ استقبال و استدبار قبلے کا بنیان میں جائز ہے، ابو قتادہ سی بھی روایت ہے، عائشہ صدیقہ سی بھی روایت ہے، اور عمار سی بھی روایت ہے. بات آئی سمجھ؟ معارف السنن نے اس روایت کی بہت سی توجیحات کی. ایک توجیح یہ ہے کہ یہاں حضرت جابر جو نقل کرتا ہے وہ حضور کا قول نقل کرتا ہے یا حضور کا فعل نقل کرتا ہے؟ فعل، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستقبل القبلہ، تو استقبال کرنا یہ حضور کا فعل تھا، ٹھیک ہے. اور ہم نے جو نقل فرمایا لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها وہ قول ہے، اور قول اور فعل میں تعارض آ جائے تو قول کو ترجیح ہوتی. قول کو کیوں؟ پیغمبر کا قول ہر حال میں حجت ہے، اور پیغمبر کا فعل ہر حال میں حجت نہیں ہے. کبھی کبھی فعل پیغمبر کی خصوصیت بھی ہوتی ہے. جس طرح نو نکاح یہ حضور کا فعل ہے, لیکن ہمارے لیے حجت ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یا تہجد کا فرض ہونا یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم پر تہجد فرض ہے, کیونکہ یہ فعل ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یا اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ہم گھوڑے پر سوار ہو کر طواف کریں, وہ تو مسجد ہے, مسجد میں جانور کا لے جانا بنا ہے. ہم کہتے ہیں یہ فعل ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے. تو قول اور فعل میں جب تعارض آ جائے تو ترجیل القول ہوتی ہے, کیونکہ قول ہر حال میں حجت ہے اور فعل پیغمبر کی خصوصیت بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک دوسری توجیہ معارف السننی کی ہے کہ حضرت جابر کی روایت محلل ہے کہ استقبال و استدبار بنیان میں حلال ہے, اور ہماری روایت لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها وہ محرم ہے. اور محلل و محرم میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ محرم کو. ایک دیگے دودھ سے بھرا ہوا وہ حلال ہے, اور ایک قطرہ پیشاب کا اس میں گر جائے وہ حرام ہے, تو ہم اس پوری دیگ کو حلال کہیں گے یا حرام کہیں گے؟ حرام کہیں گے, نتیجہ تابع ہوتا ہے اخص اور زکا. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارا مستدل محرم ہے, اور یہ مستدل امام شافعی کا یہ محلل ہے, اور محرم و محلل کے اندر تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو دی؟ ٹھیک. تیسرا جواب معارف السنن نے دیا ہے کہ یہ فعل نبی علیہ السلام کا یہ نہیں سے پہلے ہیں, تو لا تستقبل القبلہ ولا تستدبروها سے یہ منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ. بات سمجھ میں؟ اور نسخہ کی دلیل یہ ہے, نسخہ کی, کہ اس کا راوی ابو ایوب انصاری تھا. کون تھا؟ ابو ایوب انصاری. اور وہ واقعہ نقل کرتے ہیں شام کے سفر کا. کس کی؟ شام کی سفر کا جو ہے وہ واقعہ بیان کرتا ہے. اور شام کا سفر اس وقت تھا, یہ ہجرت کی تقریباً آٹھویں ہجری میں تھا, جب مکہ فتح ہوا, اسلام غالب آیا تو مسلمان شام کے سفر کرنے لگے. تو وہ آخری اسلام کی روایت ہے اور یہ پہلی روایت ہے, تو وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. چوتھا جواب دیا ہے کہ ہم نے جو کہا تھا لا تستقبل القبلہ, یہ خطاب امت کو ہے, امت کے لیے استقبال و استدبار حرام ہے, کیونکہ امت سے خانہ کعبے کا درجہ بلند ہے, تو اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے, لہذا استقبال و استدبار نہیں کر سکتے. اور یہاں حضور کا فعل ہے, حضور کا درجہ بیت اللہ سے بڑا ہے. بیت اللہ کے قرآن سے حضور کا درجہ بڑا ہے, کیونکہ قرآن معجزہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزہ ہے, اور تو آپ مالک ہو گئے اور معجزہ مملوک ہوا, اور مالک افضل ہوتا ہے مملوک سے. جب آپ قرآن سے افضل ہے تو بیت اللہ سے بھی افضل ہے, تو آپ پر بیت اللہ کا ادب نہیں ہے, ہم پر ہے. ٹھیک ہے. پانچواں جواب معارف السنن نے یہ دیا ہے کہ دیکھو, ایک عام آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے اور دوسرے آدمی کا گزر ہوتا ہے, تو وہ گہری نظر سے دیکھتا ہے یا ستی نظر؟ نظر پڑتی ہی آنکھیں بند کر لیتا ہے. بات سمجھ لیں؟ خصوصاً جب قضاء حاجت کرنے والا بڑا آدمی ہو اور دیکھنے والا چھوٹا بچہ ہو, تو وہ گہری نظر سے دیکھے گا نہیں, ستی نظر سے دیکھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پھر صحابہ کے دل میں بہت زیادہ تھی, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو گہری نظر سے نہیں دیکھا تھا, ستی نظر سے. اصل میں نبی علیہ السلام منحرف بیٹھے تھے کعبہ سے, عبداللہ ابن عمر نے سمجھا کہ آپ بیت اللہ کی طرف بیٹھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ بالکل بیت اللہ کی طرف استدبار و استقبال کر چکے تھے یا منحرفاً بیٹھے تھے. لیکن عبداللہ ابن عمر نے سچی نظر سے یہ فیصلہ کیا کہ آپ مستدبراً الی القبلہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پانچ توجیحات اس روایت کے. قال ابو عیسیٰ حدیث جابر فی ھذا الباب, حدیث جابر کی اس باب میں حدیث حسن غریب, حسن غریب کی توجیہ گزر چکی ہیں, یعنی حسن او غریب, یا حسن عند قوم و غریب عند قوم, یا حسن باعتبار سندین و غریب باعتبار سندین. یا غریب کا معنی وہ نہیں ہے جس کا روی تا مضبط نہ ہو رہا. غریب کا معنی کیا ہے؟ جس کا روی ایک ہو, اگرچہ وہ تام مضبط ہے. تو چونکہ روی ایک ہے تو روایت غریب ہے, اور چونکہ تام مضبط ہے. وقد روا هذا الحديث, اور اس حدیث کو ابن لہی عن نقل کیا, عن ابی زبیر عن جابر عن ابی قتادہ, انہ را النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے حضور کو دیکھا پیشاب کرتی مستقبل القبلہ. اخبرنا بذلک قتیبہ قال اخبرنا ابن لہیعا. لیکن اس روایت کا جواب ترمذی خود دیتا ہے. حدیث جابر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اصا ہے حدیث ابن لہیعا سے. کیوں؟ ابن لہیعا ضعیف ہے عند اہل الحدیث, ضعفہ ابن لہیعا کو ضعیف ٹھہرایا ہے. یحیٰ ابن سعید قطان وغیرہ. حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ عن عبید اللہ ابن عمر عن مجاہد ابن یحیٰ ابن حبان عن امیہ واس ابن حبان عن ابن عمر قال رقیت یوماً, میں چڑھا ایک دن علی بیت حفصہ, حفصہ کی چھت پر. یہ وہی روایت ہے. علا بیت حفصہ, یہ عبداللہ ابن عمر کی پھوپی تھی, فر او حضور کی بیوی تھی. میں نے حضور کو دیکھا علا حجتی ہی, کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے, مستقبل شام بیت المقدس کی طرح موتا مستدبر الکعبہ. جوابات گزر گئے. ھذا حدیث حسن صحیح. باب النہی. جاؤ دوستو بزرگو, پیر کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ کہ نہیں؟ جمعے کو آؤ گے پیر کو انشاءاللہ. پیر ایسا کرو کہ اتوار کے روز جو ہے نا جب اجتماع ختم ہو تو وہاں ایک گھنٹہ ٹھہر جاؤ تاکہ رش نکل جائے. لاہور کے قریب آ کر جو ہے نا دو دو گھنٹے قیام کرنا پڑے تو آرام سے پھر نکل. چلو اللہ خیر کرے. اچھا اور کھانے کے لیے ایسے کرو یا عربوں کے مجمع میں جایا کرو, ٹھیک ہے, یا علماء کے مجمع میں جایا کرو, ٹھیک ہے. ہاں وہاں جو ہے خوب مرغے اور یہ روسٹ گوشت ہے, اور یہ ہماری جو غریب ہے ان کو دال شال کھلاتے ہیں. کیسے ہمارا ایک سوشلسٹ طالب علم تھا, اس کو تبلیغی نے کہا پرائیویٹ چلے جائے, تو وہ سوشلسٹ تھا, اس نے کہا تمہارا داخلی پالیسی بھی غلط ہے اور خارجہ پالیسی بھی غلط ہے. اس نے کہا داخلہ پالیسی کیسے غلط ہے حضرت صاحب؟ اس نے کہا کہ آپ پٹھانوں کو دال کھلاتے ہیں اور اندر بزرگوں کو مرغے کھلاتے ہیں, یہ داخلہ پالیسی. اور خارجہ پالیسی اس لیے غلط ہے جہاں لیٹرین ہے وہاں پٹھان کو کڑا کیا ہے کہ چوکیداری کرے. ایسے تمہیں کوئی اور نہیں ملتا. بس میں احتیاط سے چلو, احتیاط سے اترو, ایسے نہیں بس کی نیچے ہوگی. چلو خدا حافظ. میری تو نہیں میرا